que no és com vist en el documental, per analitzar d'una perspectiva de gènere com l'urbanisme afecta a veïnades de la seva edat, el centre històric o Cana Major, que és el cas concret que hem pogut veure, i fer propostes per posar la vida al centre, la seguretat i les cures. I també, a més, és membre de la Junta de Palma 21, impulsora d'aquest projecte d'història de resistència. Per el tema de Palma, ciutat d'acollida, tenim en Carlos Martín, que com us he dit abans és portaveu de la plataforma Les Balears Acollim, que està composta per més de 30 entitats compromeses amb la situació de les persones refugiades, desplaçades i en trànsit. La temàtica de la ciutat per viure i conviure, comptava amb Edita Navarro, que és activista veïnal, el primer de tot, i llavors només avui ens acompanya com a representant de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma i de l'Associació de Veïns de la Calatrava. I la darrera, en aquest cas com el darrer tema que hem tingut en el documental, sobre les iniciatives ambientals per una ciutat més verda, Ana Margarida Ramis, que és en aquest cas ens acompanya com a portaveu del GOC, i que, a més, és una entitat membre de la plataforma contra el meu creuer, que és la qual representava el documental i explicava la seva tasca. Bé, primer de tot, aniré fent preguntes també per el mateix ordre, si vol va bé, però encara que vagin dirigides potes al protagonista, en aquest cas, de cada una de les temàtiques que abordarem, us podeu sentir lliures de participar en totes. I anirem també llavors dinamitzant un poc que si teniu preguntes i demés, que sigui el més participatiu possible. Bé, primer de tot, abans de començar amb aquesta temàtica de com les dones lluiten per la igualtat a Palma, m'agradaria destacar algunes dades així actuals, simplement per fer veure la importància del moviment feminista en una època com la que vivim. I és que només en les darreres 3 setmanes ha hagut al manco 4 violacions grupals a Espanya. Cada setmana vam sentint notícies sobre assassinades i violències masclistes. Cada 4 hores hi ha una denúncia per violació. I més de tot això, encara hem de veure com a les dones se les segueix dient com han d'anar vestides, com s'han de comportar, si no han de veure o si han de tornar soles a casa, perquè si se surten d'aquesta línia encara seran culpades de que ha estat per la seva culpa, si han sofert qualsevol tipus d'agressió. Amb aquesta realitat que ens acompanya i que de qualsevol manera s'ofereixen les dones a la ciutat, quin paper creus que juga l'urbanisme en relació a algunes d'aquestes reivindicacions que hem dit també a la vaga del 8M i també relacionada de qualsevol manera amb les cures que tenim a la nostra societat? Bé, bones tardes, gràcies a tothom per ser aquí. Bé, a part de les violències que has comentat, Carles, que són nervioses, són més visibles, no? Existeixen moltes altres violències i, de fet, la ciutat exerceix moltes altres violències que igual no són tan cridaneres, però que també afecten el col·lectiu de dones, no? Bé, de partir d'aquesta idea que tenim unes ciutats que han estat dissenyades d'una manera endocèntrica i patriarcal, no? I això ve d'enrere. I les ciutats històricament s'han dissenyat pensant en un perfil molt concret de persona, concretament un home blanc, adult, sa i de classe mitja alta, no? I, a més, han estat orientades a la producció i a la capital, no? Per tant, o sigui, totes aquestes característiques el que han fet és anar desplaçant totes les tasques, diríem, reproductives, a favor de les productives, cap a l'espai domèstic, cap a l'espai privat i, per tant, cap a un espai més invisible. Per tant, l'espai reproductiu tradicionalment i actualment també associat en general a la dona, ha quedat molt invisibilitzat. Clar, l'espai urbà, les ciutats, reflecteixen aquest fet. No? Durant la pandèmia ens van adonar de moltes coses i d'una d'elles va ser que se pot aturar absolutament tot manco allò que té a veure amb les cures, manco tot allò com es cuida. No? I a partir d'aquí, bé, ja ho sabíem, però jo crec que ho vàrem evidenciar, el fet de que la ciutat no sol o no tendeix a posar la vida en el centre, no? Aquestes cures en el centre, que al final són tan importants per sostenir tota la resta de coses. No? Per tant, com pot ajudar l'urbanisme i el disseny urbà en això, a posar la vida en el centre i evitar aquestes violències, tant les que has dit tu com totes les altres? Anant cap a, ja se comentava en el documental, no? Anant cap a allò que anomenem ciutats cuidadores, que al final són ciutats que mos cuiden, que mos permeten cuidar-nos i que mos permeten cuidar les altres. No? Una ciutat cuidadora ha de ser segura. I no només segura enfront dels delictes tipificats, que serien aquestes agressions sexuals, etc. No? Sinó també cap a, enfront d'allò que anomenem la percepció de la por. És una cosa que afecta moltíssim a tothom, però en especial a les dones, en especial i de manera diferent. No? Els homes també tenen percepció de la por, però en general en els homes, sempre xerrant d'homes heterosexuals, no els limita els moviments, no els limita l'autonomia. En canvi, a les dones sí. No? Una, estan xerrant, per exemple, d'agressions verbals, de mirades, simplement, o de llocs, perquè si desenvolupen uns determinats usos o uns determinats col·lectius evitant passar. Per tant, modifiquen de qualque manera els nostres recorreguts i limiten bastant la nostra autonomia. No? Per altra banda, una ciutat cuidadora ens ha de permetre moure'ns amb autonomia també. No? I això què vol dir? Si analitzem com fan quins recorreguts, sempre xerrant de manera genèrica, no? Fan els homes, solen anar d'un punt A, l'habitatge, la casa, a un punt B, que és la feina, no? Un viatge d'anada i tornada, lineal. En canvi, les dones, torno a dir de manera genèrica, però per estadístiques és així, entre aquesta casa i aquesta feina fan moltes més durades intermitges, normalment relacionades amb les cures, ja sigui acompanyar un infant de l'escola, anar a visitar una persona malalta, anar a comprar, anar al centre de salut. No? Clar, la ciutat ens ha de permetre fer aquests recorreguts i aquestes aturades intermitges d'una manera fàcil, d'una manera amable, sense banda que se puguin fer a peu, de que tots aquests serveis estiguin a prop, ara se'n xerra molt de les ciutats 15, les ciutats 15 minuts, que són aquelles ciutats que permeten arribar a peu en 15 minuts a qualsevol dels serveis que necessitem per la nostra vida quotidiana. I, a més, ens van de permetre que vegin uns espais públics amables i que ens convidin a transitar-hi, no? O estar-hi, no només a transitar, sinó també a estar-hi i a relacionar-nos. Estan xerrant que hi hagi bancs, estan xerrant que hi hagi ombres, estan xerrant que hi hagi fonts per veure, no? I estan xerrant que no hi hagi, bueno, que no tingui prioritat el cotxe en aquests espais públics. No? Bé, en aquest sentit, el projecte que hem vist, que com se deia, va començar al principi del 2021, cerca aquests grups de dones visibilitzar, analitzar i visibilitzar aquestes mancances de les barriades i de qualque manera intentar aliviar-les, no? Ja sigui amb accions pròpies com a traslladant-les a les administracions perquè donin resposta. En aquest sentit, heu vist unes escales fosques que sortien en el documental. Allà hi ha hagut un parell de canvis molt significatius a través de arrel d'aquest projecte, o en aquest projecte. Per una banda, aquelles faroles que veieu ara s'encenen, no? Una cosa més lògica, no? Que s'encenguin les faroles de la ciutat. Bé, de fa uns mesos, en la nit no s'encenien aquelles faroles, no? Ara s'encenen. I a part, a l'escala que heu vist, s'està col·locant una barana. No? Són canvis molt, molt petits, però que poden suposar millores molt grans a la ciutadania. I si xerrant de les dones, la il·luminació redueix la percepció de la por, i el cas d'una barana, clar, evidentment també homes que els costa pujar una escala, però és que a més les dones, moltes dones, hauran de pujar amb un carretó de la compra, amb un cotxe d'infant, amb un infant petit. Per tant, ajuda a tothom, però especialment en el col·lectiu de dones. No? I ja per acabar, també en aquestes escales, una altra de les característiques que ha de tenir una ciutat cuidadora és que ens permeti veure i ser vistes, tant a nivell físic com a nivell simbòlic. Com a anècdota o dada, a Palma només hi ha tres escultures que representen dones reals. La representació a l'espai públic de les dones, la visibilització de les dones, també és una manera molt important d'apoderar-nos i de fer-nos sentir que el lloc ens pertany o que pertanyem, no, que pertanyem en el lloc. No? En aquestes mateixes escales varen fer una intervenció, varen col·locar unes fotos dels llocs d'origen de totes les dones que hi havia en el grup, amb una sèrie de frases que havien dit elles durant les diferents sessions. Això també és una manera, una de les coses que varen dir les dones varen ser que bé, no? Tenir un trosset de casa en el nou lloc on vivíem, no? Que sentien una mica també el seu, el fet de poder veure el seu lloc d'origen. No? Aquestes coses, que repeteix, són coses molt petitones, poden suposar grans canvis. Finalment, jo crec que d'allò que estan més orgulloses d'aquest projecte, una de les coses que estan més orgulloses és que vàrem inaugurar la primera plaça pública de Cala Major. A Cala Major no hi ha ni una plaça pública, ni un parc, a part de Marivent, ni un banc per seure en el carrer. Bé, vàrem anar amb una espècie de, bueno, si volen dir, un poquet de vandalisme, no? I entre totes vàrem construir un banc amb una petita jardinera, amb uns geranis, i li vàrem posar una placa inaugurant-la com a primera plaça pública de Cala Major. Ara, avui dia, me conten que hi ha molta gent, no només les dones que el vàrem muntar, sinó altres veïnes, que seuen en aquella plaça, que fan vida en aquella plaça i que han trobat aquí un lloc on relacionar-se i on compartir. No? Moltes gràcies. Per avisar-me un poc amb el segon tema de qüestionar si realment Palma és una ciutat d'acollida o no, m'agradaria també remarcar com, encara que paresquin temàtiques molt diferents, si heu vist el documental o almenys jo quan el vaig veure així tot de seguit me'n vaig adonar de que moltes de les realitats, denúncies i reivindicacions que se veuen s'entrellacen entre totes aquestes temàtiques. I bé, si algú m'ha après també amb la perspectiva d'urbanisme de gènere és com no totes tenim el mateix dret a la ciutat, i això té molt a veure el tema de la interseccionalitat, que no té a veure només amb el nostre gènere, amb l'edat, amb la identitat sexual, amb la classe social, òbviament, però ara que parlarem d'això també, en si som o no llegides com a persones racialitzades o migrades, i és que realment, així com us contava l'experiència de Noelia, del projecte Migrart, el que significa ser una persona migrada i haver de treballar bé, no tenir papers, tant per lo que refereix a sortir simplement en els carrers sense tenir passaport, sapoc que això suposa o esperir que en qualsevol moment aturi la policia o fins i tot no poder viatjar en el teu país d'origen a veure ta mare perquè tens por de que no saps si podràs tornar o no. Així que, de qualsevol manera, així encetem aquest segon apartat. Carlos, amb una pregunta que segurament no tingui resposta, però jo te la llanç. Bé, no resposta, una resposta fàcil, però es Palma una ciutat d'acollida. Jo crec que pot ser la resposta en general, si és està molt vinculada a tot el que estem dient, el que acaba de dir l'Espanya, que té a veure molt en una ciutat d'acollida. I el que és la presència i estan aportant les persones migrades, les dones migrades, és molt valuós. I parlàveu d'una sèrie d'activitats que s'estan fent per incloure el que és la societat pluricultural. I de les associacions que han sortit, Daki Runa, Andiara, Refugis Volcom, la presència de les dones és fonamental. I el que estan aportant les dones, el que deia la companya, a la cura del sistema assistencial, és fonamental. Llavors jo diria que, primer de tot, abans d'oblidar-me, agrair a Lluïsa, al segle XXI, per aquesta oportunitat de plasmar una sèrie de situacions que entre tots, totes, podem revertir, demanar a temps, però a les nostres mans, tindre aquesta pintura que has fet tu molt bé, crec que és molt important. I jo, que soc de la lectura positiva, crec que hi ha molt que aportar i que el bagatge es té que construir aquest missatge que ens estan inoculant a la sang de lo negatiu que és l'aportació dels migrants que arriben a pasteres i tot és d'una manera tremendista, és molt més, és molt més positiu, estan aportant molt més i poden ser un dels actors i subjectes que portin més. Sobretot, dones migrants i també homes migrants. Tenim que donar-li la volta i veure que som una societat molt rica i que aquest patrimoni humà no podem perdre. I que ara està a les nostres mans. I acabo que les companyes i homes que estan aquí a acompanyar-me, per mi, i les que han parlat, són molt potents i em donen tota... Sí? Ara sí. Bueno, i em donen tota l'esperança. Hi ha uns recursos humans, uns coneixements, una capacitat potentíssima que no podem menysprear i que ens obliga a que ens posem en contacte tots per no perdre aquesta energia, aquesta força, aquests coneixements i aquesta sensibilitat. També està en les nostres mans que es posin en marxa iniciatives que facin que aquests documentals, aquestes propostes, aquestes iniciatives es visualitzin, es parli, es visualitzin a les escoles, es faci debats i que es positivitzi i no dramatitzi situacions que tenen solució i que entre tota la societat podem assolir. Tardarem una mica, però està a les nostres mans. Aquesta seria una mica, no sé si he contestat a la teva pregunta, però sí que és el sentiment que tinc. Gràcies. Bé, en relació amb això volia afegir que a vegades que quan sorgeixen aquests temes de com podem fer com a societat, per exemple, per millorar també la vida de les persones migrades, volia recordar una cosa que tu ja comentes en el documental, que és l'iniciativa legislativa per signar el moviment de regularització ja. Sí, perdó. Sí, moltíssimes gràcies, Carles. Tenia aquí una companya, una persona que va arribar amb, com a sol·licitant d'asil, que està a Refugees Welcome, que està treballant, que porta anys aquí, i us portem la llista perquè les persones que vulguin, que no hagin signat, també signin aquesta campanya de regularització. Hi ha 500.000 persones a l'estat espanyol que poden i tenen que ser regularitzades, porten anys aquí, i dependrà del suport que rebin perquè aquest projecte de llei es presenti al Senat, al Congrés, i faci que es debatri aquesta situació. Però si no hi ha aquest impuls ciutadà, si no som tots nosaltres, sense cap dubte d'aquest jut de justícia, el que estem demanant, si no hi ha aquest impuls, no es farà res. I no podrem mirar a l'altre costat i dir que la culpa és de l'Ajuntament, del govern, és la nostra responsabilitat respondre i impulsar iniciatives de tot tipus, com les que ha dit la companya anteriorment i com les que segurament ara exposaran elles. Repeteixo, hi ha una companya de Refugees Welcome, Brigitte, que estarà a la vostra disposició per recollir les signatures que tu m'has recordat molt bé. Aquí, aquí, ara mateix, sí, al final, quan sortim. Gràcies. Genial, i jo ja sabeu. Si hi ha qualcú que no és aquí i voleu, de qualque manera, necessitem que ho difongueu, també vos diré que alguns dels espais fixes per signar aquesta iniciativa que podeu trobar, per exemple, a la botiga de Medi Cotó, que se troba aquí en el carrer Blanquerna, a l'altre Sanaia, per si duit Lluís Salvador, i moltes, molt d'altres bandes com el Casal d'Associacions d'Immigrants o l'Oficina de Médicos del Mundo. Ja sabeu si qualcú s'ha anat a banda de la projecció i el coneixeu o coneixeu qualcú que està interessat en signar aquesta iniciativa, en aquests punts fixes, s'ha d'anar a firmar i s'ha de portar el vostre DNI. Bé, moltes gràcies i ara ja sí passam en el tercer capítol d'aquest documental de Palma per viure i conviure en Edita. I abans de començar, res, alguna dada també que vaig sentir l'altre dia en Joan Boades per la ràdio que explicava com bàsicament en els darrers anys així com hem anat batent rècords d'arribada de turistes ha anat per igual augmentant la desigualtat a la població de la comunitat. És a dir, hem passat de ser la segona comunitat autònoma per renta per càpita a ser la setena i està per davall de la mitjana a nivell nacional. Així que no sé què més dades necessitem per saber que realment aquest model que tenim no deixa de generar més que precarietat per a tothom i només l'enriquiment d'uns pocs. No te diré que fem per arreglar-ho, però ara ja si se m'acaba el paper ja te passaré el micro i te diré si pots destacar qualcunes de les iniciatives que creus que han de fer servir per combatre aquest model de monocultiu turístic des dels propis barris. Efectivament, les dades que deies les coneixem tots, no? Que fa molt de temps que sabem que aquesta indústria cada vegada ens fa més pobres i menys feliços i més inundats de població i no tenim platges, però no hi ha manera de canviar aquest model. No, no sé, és allò que tots pensem que els governants són els que haurien de reaccionar davant d'això, els capdavanters en aquest sentit, no? Però no hi ha manera. O sigui, la pandèmia va semblar, ja ho sabeu, que bueno, igual sí que ens feia obrir els ulls i podíem canviar, però no, estem ja tots contentíssims perquè s'ha acabat i ja tornen a venir els turistes, no? O sigui que sembla que et fa difícil. Els experts en temes d'aquests diuen que per canviar coses d'aquestes s'ha de fer lo nou i lo vell. És possible que tinguem que mantenir aquest model que tenim d'indústria turística, que és el que ens manté, però hauríem de començar a fer altres coses. I el problema és que no comencem, o si comencem són tan petitones que no, realment no estan generant un canvi del model. Aquest és el gran problema que tenim, ja no us l'explico jo, ja el sabeu i el coneixem. En concret, Palma, igual que moltes altres ciutats europees, pateix un fenomen realment de degradació absoluta com a ciutat. La indústria turística se l'està menjant, fonamentalment al centre de la ciutat, perquè és on hi ha els monuments, on hi ha l'expressió cultural més important en aquest sentit. I per tant, bueno, s'està convertint, com moltes altres, en una ciutat escenari, no? Allò que li diem Disneylàndia de les ciutats, amb població envellida cada vegada més. La gent que quedem a viure allà som gent cada vegada més gran i la gent jove no pot quedar a viure a la ciutat, no hi ha capacitat per això. I s'està transformant, bueno, en una ciutat que ja no és ciutat, perquè si una característica té una ciutat és precisament la de punt de trobada de ciutadans, no? I això ja no és. Aquest és el tema. Iniciatives en aquest sentit, les associacions veïnals i altres associacions com Palma 21 i tal, seguim lluitant amb això. Ara tenim creada una, diguéssim, una taula per la combi, que li diem de, per la pacificació de la ciutat, en el sentit d'aconseguir que sigui possible seguir visquent-hi. Els grans problemes que hi ha en aquests moments, de, bueno, ja ho veieu ara amb Santa Catalina, que és el darrer tema que hi ha en aquest sentit, no? D'impossibilitat de dormir, sobretot dijous, divendres i dissabte, no? Que són les, quan comença això, la gent no pot dormir i ni pot anar pel carrer, ni podem anar a comprar, ni totes aquestes coses. Llavors hi comença a haver, bueno, hi comença no, ja fa molt temps que hi ha, però ara hi ha encara més una iniciativa de 7 o 8 associacions del districte centre conjuntament amb Santa Catalina, també amb Barri Cívic de Santa Catalina, per posar una sèrie d'iniciatives i demanar que hi hagi una certa resposta. Però, a pesar de que estem treballant fent un cens de lo que són les zones calentes, dient quines són les mesures i tal, veurem, ens hem reunit amb l'alcaldia, hem aconseguit assentar a la taula 4 regidories que afectades amb això. De fet, tenim una propera reunió ara el dia 9 de juny per seguir treballant en el tema. Però i ara parlo d'aquesta darrera iniciativa, però fa molt temps que moltes associacions i la mateixa federació i tal estem batallant amb això. No pareix que l'administració pública tingui capacitat de reaccionar. No sé si no té capacitat, si no vol, si no en sap. La qüestió és que no aturem aquest model, que ja coneixeu la base, doncs el tema de la vivenda, el tema de... Llavors, això té possibilitat de canvi a Palma? Jo crec que ens ho hem de plantejar dintre d'un context més ampli, jo diria com a mínim europeu, pot ser mundial, però a mi se m'escapa, no? Almenys a nivell europeu, ja sabeu que la ciutat més emblema amb això, amb aquest procés, ha estat la ciutat de Venècia, que ja és una ciutat, bueno, crec que fa poc va sortir una notícia de que començaran a cobrar per entrar a la ciutat. Bé, doncs ja és claríssimament que és una espècie de parc temàtic, no? Que has de pagar. I jo crec que caminem cap aquí, n'estic absolutament convençuda, no? No penso que si no es fa un tema de limitació similar al tema que es planteja des del punt de vista de canvi climàtic i qüestions d'aquestes, és a dir, si no es comencen a posar límits, és impossible que límits d'arribada de persones i límits en el capital especulatiu que genera aquests moviments a la ciutat, que es genera un procés d'encariment que expulsen els seus ciutadans. No? Si no hi ha unes iniciatives de limitació en aquest sentit, això no té aturall. Pareix que això passarà? No sé, jo veig que la idea, el concepte de progrés, no? que és un concepte lligat a la revolució industrial del segle XIX, segueix estant en la ment no només dels governants, també del col·lectiu, no? dels ciutadans. O sigui, aquesta idea de progrés lligada a creixement, cada vegada més, no? Créixer i créixer. Això és impossible, és inviable, perquè aquesta idea de progrés vol dir anar endavant. I anar endavant vol dir viure millor, no? I no estem aconseguint això, aquest progrés. Per tant, hi ha d'haver un canvi cultural del concepte aquest de progrés, perquè el progrés en aquests moments és de créixer. Aquí també es parlava de la necessitat de limitar i de començar a decréixer. si no es fa això, Palma acabarà, igual que moltes altres ciutats, totalment invaïda per la indústria turística que inventa cada vegada més productes que són totalment innecessaris per aconseguir progressar en el sentit de que l'espècie humana visqui millor. No? Seguirem de totes maneres treballant amb les associacions aquestes, amb la taula aquesta, i seguirem demanant que això es faci. És l'única possibilitat que tenim, el que deia Anna Margalida en el d'això, no? O sigui, persistir, perquè si no persistim amb això, està clar que això no té aturall. En tindrà? Bueno, a la millor aconseguirem una mica com amb els creuers, doncs aturar un poc, no? Però no ho sé. Gràcies. Un apunt només per tancar aquest tema. Perdona, Margalida, que està darrere, cronològicament com es documental. En relació amb el dret de l'habitatge, i que crec que el quan t'acabi d'explicar-ho, crec que també ho relaciona també amb molt de prejudicis que se generen a la població migrada, i és que perquè aquesta realitat de turistificació i privatització de l'espai públic que succeeix sobretot en el centre de Palma, perquè tot això sigui viable, el primer requeriment que s'ha de fer per això és la segregació social de les veïnades i els veïns. I és que, en el final, amb conceptes com la regeneració o revitalització de barriades o zones concretes de ciutat, l'administració pública amb ajuda d'inversió privada l'únic que fa és aprofitar per revaloritzar una zona de ciutat i acabar generant l'expulsió i la segregació de veïns que acaben sent desplaçats a la perifèria en barriades com Pere Grau, Son Gotleu o cases també com a Calamalló que estic veient, i això no genera una altra cosa que part de segregació és estigmatització i que profunditza molt més el problema que puguin tenir persones i població vulnerable com puguin ser les persones migrades. I per enllaçar també el tema de la turistificació, que òbviament va molt de la mà de l'emergència climàtica, sobretot aquí a Palma, m'agradaria també, si tu vols venir-me a poc, comentar, perquè segur que ho sap molt més que jo com a activista ecofeminista, si podríem aprendre de qualsevol manera també de les comunitats de Centroamèrica que també estan patint aquest fenomen de la balearització, de com han de combatre aquest espoli que tenim del nostre territori i com en el final se relaciona i com el que pateix el territori també ho acaben patint el nostre cos i el nostre benestar. No sé si som lo suficientment radicals com per combatre com realment ho estem fent allà, i no sé si tenim molt a aprendre. Bueno, moltes gràcies, vaja, pregunta-te. A veure, clar, és que s'enllacen moltíssimes coses. Bé, evidentment, en primer lloc, home, jo crec que aquestes històries de resistència val molt de pena posar-les en valor, però jo estan totes absolutament lligades. És revisar aquest dret a viure a la ciutat, aquest dret a la ciutat, aquest dret a viure dignament a la ciutat, revisar amb poders i privilegis, no? Perquè moltes vegades també hem de veure des d'on se generen les resistències, des d'on se generen les lluites i des de quines posicions de privilegi estem abordant determinats debats. Crec que és una qüestió també important de tenir en compte. I en el cas, evidentment, de les illes, tota la qüestió climàtica representa un punt d'inflexió evidentment necessari, igual que ho ha estat la pandèmia, per posar en evidència totes les vulnerabilitats que tenim com a territori excessivament dependent i, a més, excessivament vulnerable per aquesta dependència, però no només, sinó per aquests canvis que vendran i venen a nivell global, tant si volem com si no venen, com si no volem. És a dir, els canvis són aquí, aquesta crisi, aquesta desestabilització climàtica i ecològica a nivell global és aquí, en forma de pandèmia, en forma de crisi climàtica, tindrà repercussió a les platges, però també tenim una pandèmia intrínseca un virus intrínsec, que és aquesta lògica d'acumulació de riquesa que ha caracteritzat les economies del nord global. Clar, això, evidentment, ens connecta directament amb el sud, no? Molt sovint, quan xerrem d'aquesta perspectiva des de cossos i territoris, veiem cossos que se desplacen per oci i per luxe, no? I cossos que se desplacen per necessitat. I a dins totes aquestes necessitats i desplaçament hi ha també des d'on sostenim els requeriments materials, no? Que requereixen aquestes activitats en el nord globalitzat i concretament en aquestes societats turistitzades. Evidentment, ve d'una lògica colonial a nivell global i unes lògiques que també des de la perspectiva de colonització dels territoris són com si l'indústria turística s'expandeix en un territori i per tant són més territori i persones. No? Com estan des de les societats aquestes del sud fent front en aquesta realitat, en aquest intent de colonitzar pensaments, no? I colonitzar aquests models econòmics en els països del sud? Clar, ho estan fent des d'una resistència i des d'una jo que diria que exposició a una violència molt més explícita d'aquests poders i aquests capitals que entenen que, evidentment, tenen uns drets damunt d'aquestes vides i aquests territoris i els sostenen des d'una altra lògica totalment diferent a la nostra. Per tant, és molt difícil extrapolar les seves lògiques i lluites en el nostre territori. Fa un temps, en Laura Lolita Chávez, que és una defensora de drets humans indígena, que ha estat més que res en qüestions també molt vinculades a Berta Cáceres, en temes d'explotació de l'aigua i de més, ella m'ho deia, nosaltres encara ho tenim relativament fàcil, perquè nosaltres diguem que la nostra cosmovisió, la nostra manera d'entendre la vida, d'arrelar-nos en el territori, de generar les nostres pròpies relacions, està fora del sistema capitalista heteropatriarcal, en el que vosaltres hi esteu de dins. Vosaltres sou el ratolí que segueix fent rodant la roda, des que veus totes les conseqüències, però que no vos esteu generant, diguem, la manera de sortir-ne. Clar, ells encara dins d'aquesta visió se veien amb una posició de molt més força per fer front a ella no està dins la roda, però sí que estan agredides per aquesta manera d'entendre nostra, no? El que és aquest progrés i aquesta economia. Per tant, jo crec que sí que el que ens poden donar de qualque manera llum és altres mirades, altres visions. Aquí ens han fet creure i ens han cregut que no hi ha altra manera d'existir, no? Que no hi ha altra manera de relacionar-nos, que no hi ha altra manera de generar aquest benestar. Però nosaltres, ara, precisament, quan en el marc de la iniciativa legislativa popular del GOP, que també va, aprofitaré també, ficar en cunya, xerrant del benestar de les generacions presents i futures, precisament varen ficar lo de presents perquè es veu que hem de defensar els drets a una vida digna, tant en termes ecològics, com en termes socials, com en termes d'habitatge, com en termes de drets essencials bàsics que se defensen des de vides migrants, des de vides, etc. Però no només d'aquells que encara no han nascut, sinó que a dins la nostra societat, a dia d'avui, no tothom ja gaudeix d'aquest mínim. No? I per tant és necessari fer aquesta mirada com a molt més àmplia. Jo crec que el tema ambiental ecologista ara mateix agafa una rellevància, bàsicament perquè ha quedat ja prou evident que la possibilitat de sostenir la vida en general ha topat uns límits, tal com nosaltres hem desenvolupat aquesta realitat. I això ens obligarà a fer uns canvis que passin, òbviament, per posar límits que parteixen d'aquests límits imposats. És a dir, tenim claríssim que els límits s'han de posar a la realitat de l'activitat econòmica. En el cas de les nostres illes, una economia eminentment turística, una indústria turística que ha colonitzat aquests espais, però que se sosté sobre uns recursos i sobre un territori que han topat uns límits a nivell global. Aleshores, jo crec que una de les reflexions que me venia jo en el cap, també amb el tema dels meus creuers, amb com s'han apostat per els límits, s'han negociat des de les institucions amb el poder econòmic i han arribat a un acord del win-win, que diguem, no? Però jo crec que és ben necessari que des de les institucions s'assumeixi que ells han de jugar un altre paper. I és un paper de responsabilitat. I és un paper de garantir no només una activitat actual, o no només una vida en termes de dia d'avui, sinó una activitat de futur. Això implicarà posar un límit a l'activitat econòmica i posar aquests sectors, que ara els estan agafant com aliats per generar aquests acords de límit, entre cometes, posar-los a fora i entendre que per garantir la vida futura en termes ecològics, per fer front al canvi climàtic, a les incerteses que morvenen, etc., el que han de fer és una aliança interna i mirar cap endins d'aquest territori i veure com generar una altra manera d'organització social que generi una altra economia productiva, que generi unes altres relacions, que assumeixin uns límits que en el cas d'una illa són més que evidents. Un territori insular, te poses els límits davant de cara. Llavors, jo crec que el món seria ara mateix lo necessari, ja no és posar aquests petits avanços des de la perspectiva de relat que s'està generant i que ho veiem molt també amb el tema de la reactivació econòmica, que passa per una transició verde i digital, que conté moltíssimes trampes, perquè un poc el que pretén és que tot segueixi exactament igual, però que sembli que alguna cosa canvia. Jo crec que davant d'això sí que necessitem fer un tall, una secció molt clara i dir, a partir d'ara hem de tenir clar quins són els que necessitem posar per davant. I el que diu l'urbanisme feminista, el que diu la lluita de les migracions, el que diu el dret d'accés a la ciutat i el que s'ha qüestionat des de tant de moviment social en aquestes illes històricament és que cal posar la vida per davant. Desinteressos, i ho diu en Pere Joan també dins del documental, no? Aquesta vida, aquesta necessitat de sostenir la vida digna per qualsevol persona que vulgui viure aquí per davant d'aquests interessos econòmics. Això implicaria canvis radicalment profuns que podrien atendre aquests límits ecològics, que podrien atendre aquesta necessitat d'una cultura regenerativa del territori i recursos que molts sostenen i com a una mica pacificar la nostra relació com a societat amb tot aquell territori que molt sosté. Me n'he anat per ser previsos, però com qui se pregunta era així com molt àmplio, jo he aprofitat. Gràcies. I a mi m'apareix un final perfecte, però si voleu demanar, ara és el moment per aprofitar i obrir el micro a vosaltres. Alguna pregunta, opinió? Anar a dormir. Bé, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, sobretot, per venir, participar en el documental i aquí en el col·loqui, a totes les entitats que han fet possible aquestes històries de resistència, perquè bàsicament els documentals sou vosaltres, Palma 21 per fer-ho possible, i a tots vosaltres per no només assenyalar a l'administració o els culpables més o menys directes d'aquesta situació, sinó també sentir-nos corresponsables d'aquesta situació i fer alguna cosa al respecte. Així que abandonar-nos, per favor, firmeu la iniciativa de regularització ja. Moltes gràcies. Doncs seguim en directe a Ràdio Can Redó i això sembla que acau, a veure si dissabte. Tombamos estàtua de Jaume I.